कुछ शर्माते हुए और कुछ सहम सहम, कुछ शर्माते हुए और कुछ सहम सहम। नए रस्ते पे रखा आज मैंने पहला कदम, नए रस्ते पे रखा आज मैंने पहला कदम। जिसे कहते हो प्यार तुम है दुनिया वालों, जिसे कहते हो प्यार तुम। मैंने खाई है पहली बार आज उसकी कसम, मैंने खाई है पहली बार आज उसकी कसम। कुछ शर्माते हुए मैंने आज उनके आंसू पोंछ लिए, जिनकी आंखें भी डब डबाई हुई। आज बन गई मैं किसी की दुल्हन, आज बन गई मैं किसी की दुल्हन। मैं न जानूं कि कब सगाई हुई, मैं न जानूं मिले हम चोरी चोरी बंध गई प्रेम की डोरी, मिले हम चोरी चोरी बंध गई प्रेम की डोरी। एक धोखे में हुआ बस मेरा सब खेल खत्म, एक धोखे में हुआ बस मेरा सब खेल खत्म। नए रस्ते पे ना